काम करो वो काम निर्लेप हो, निर्लेप न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्या। मेरे कर्म लिप्त नहीं करते, कर्म मानते नहीं, क्यों फल में स्या नहीं है। फले शक्तो निबंधते, फल में जो आसक्त होता है वो बन जाता है, परमाशक्ति नहीं है। पर मिले न मिले सिद्ध सिद्ध और निर्विकार है, सिद्ध शिव निर्विकार है। समा सिद्धा व सिद्धो से कृतवा भी न निबद्ध थे, सिद्ध सिद्ध और निर्विकार करता सात्विक उच्चते। सिद्ध सिद्ध में निर्विकार रहता है वो करता सात्विक होता है। मानो काम करते मेरे काम में लिप्तता नहीं बननी चाहिए। जैसे राज के आदमी बिगाड़ देते हैं आदमियों से, तो बिगाड़ देने वाले काम करते हैं पर काम में जहां छोड़ा वहीं छोड़ दिया, याद ही नहीं आती कि काम अधूरा गया पूरा गया। क्योंकि परमाशक्ति नहीं है, मन फल है जी। ऐसे हरेक काम करे निर्लिप्त भाव से करे, निर्लिप्त लिप्त भाव से न करे। अच्छे अच्छे काम करे, करता रहे, वो करो बढ़ते नहीं। भले शक्तों निबद्ध थे, फल में आसक्त होते है ना, घुल मिल जाता है, फल के साथ एकता मान लेता है। मान ये काम करे इतना फल मिलेगा, इतना रुपया मिलेगा, इतनी चीज मिलेगी, ये मिलेगी, ये जो है ऐसा ये मानने वाली चीज है। मिले न मिले, न पाओ जाए अथवा नुकसान हो जाए, तो अपने न पैसे नुकसान है क्या मतलब है। अपने तो भगवत आज्ञा के अनुसार काम करना है, काम कर दिया, न हो गया तो मौज की बात, न हो गया तो मौज की बात। परे शक्तो निबद्ध थे, आशक्त नहीं हो सके। इस बार दमान कर्माने निम्पन्ति न मैं कर्म फले स्या। कर्म फल में स्या नहीं है, हमारी परवाह नहीं है, स्या ना परवा। फल मिलना चाहिए, फल नहीं मिला, ये परवाह है, यही मानने वाली चीज है। निर्लेप होकर काम करे, फल मिले तो मोज, न मिले तो मोज। मिले तो मिल गया, क्या मिला मिला कुछ नहीं मिला। बंधन स्या रखने से बंधन मिला, और स्या रखने से मुक्ति मिली। सीधे सीधी बाजार ये काम करे निर्लिप हो गया, अपना क्रिया कर देनी बस, काम कर दिया तो नमान कर्मा निम्पन्ति, मैं कर्म मानते नहीं, न मैं कर्म फल श्रिया। इतनी मांग वो भी जाना थी, कर्म मेरे नमस्ते में देती, वो कर्मों से बनता नहीं। यही बात है, बिहार कामा नहीं है सरमान पुमाश्रिया, कामना कोई नहीं है, परवा नहीं काम मिलेगा, ठीक है बैठेगा अच्छा देने क्या मारे नमान कर्मान निम्पति धर्म परिया निर्मो निरंकार मेरा बड़ा अहंकार न रहे, अपना अहंकार ही नहीं। ममता नहीं, ममो निरहंकार, कर्म भेद न समझ देते, ऐसा ब्राह्मी स्थिति। ये स्थिति ब्राह्मी स्थिति हो गई, फल में आसक्ति हो गए तो वो वहां फंस गया, जड़ में फंस गया। फल मिलना चाहिए, सुख होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, मैं लाभ में मीठा लगे, अच्छा लगे, मीठा यही फंस रहा है, यही फंस रही है, इसको फलना कहते हैं। मेरे तो मौज तीन बार है, समय सिद्ध हो असिद्ध हो, सिद्ध सिद्धि और निर्विकार। समय सिद्ध हो सिद्ध हो से कृतवा पे नैदे थे, सिद्ध सिद्धि और निर्विकार करता सात्विक उचित है, सिद्धि से भी निर्विकार है। बोला सब मिल जाए तो उसी बात, नहीं मिल जाए तो उसी बात, अपने क्या मतलब, अपने फल क्या, अपने हमें काम कर दिया बस। ऐसे हर एक क्रिया करते हुए उसमें आसक्ति है, मनुष्य को देखता ही आसक्ति होती है तो वो फल में आसक्ति जो वो बांध है भाई, आसक्ति नहीं है तो कर्म बनते नहीं। कर्म ही अभी प्रवृत्तों पे, अभी समानता प्रवृत्ता पे, सबसे तरह से प्रवृत्त हो अभी नहीं, वो कहीं जित करो दिशा, वो कहते ही नहीं। क्यों सूर्य का प्रकाश एकदम बहुत प्रकाश साफ दिखता है, जैसे वेद पढ़ने वाले के वेदों का ज्ञान सूर्य के प्रकाश से साफ होता है, ऐसे शिकार करने वाला भी शिकारी का ज्ञान शिकार पर रहता है सब, और ज्ञान मानता नहीं, अस्प्रिया हो जाए ए, वो बच जाएगा, उस चीज बच जाएगी, चमड़ा बच जाएगा, मांस बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये फंसेगा। फले सर्वोदय में देते निर्ममो निरहंकार, अपने ममता नहीं, कोई अहंकार नहीं, मैं किया है, ये गुणा गुणे से वर्तनते है, इंद्रिया इंद्रिया से वर्तनते है, अन्य गुणे भी करता रहो, प्रगति क्रिय मना नहीं, बड़े कर्मानी प्रगति गुण होते क्रिया हो रही है, तो वो क्रिया बांधने नहीं, वो निर्णय बना देती है। फले शक्तो निबद्धते, फले शक्तो युक्त कर्म फल त्यक्त्वा, युक्त कर्म बद्धते आर्य कर्म कर दिया, लिप्यते न पापेन पद्मपति मम। कमल का पत्ता कमल नहीं रहता है, कमल बिनता ही नहीं, बिनता नहीं, काये न मन सा बुद्धिया केवल भी योग ने करू गुरु तैयार पेंदी और गिर गया, हा मैं वही हूं और पदार्थ है ही नहीं, पदार्थ में आसक्ति लगे वो मैं हूं ही नहीं, वो पदार्थ है वो तो, हा मैं न तो मैं भगवान न मैं निर्ममो निरंकार जाना, न ममता है न अहंता है, मैं भगवान का काम है। भगवान ऐसी सृष्टि करी है, ऐसी कृपा करी है कि सब काम करते हुए आप निर्लिप्त रहो, आप मिलते क्यों हो, अनादित्वा निर्गत्वा परमात्मा अयम अव्यय है, शरीर स्थोप गांधे न करोते न लिपते। न करोते न लिपते, न करता होता न रित होता है। समता है नहीं, समता है एकदम, एकदम समता। लाखों करोड़ों रूपये आ जाए तो मोज, करोड़ों घटा लग जाए तो मोज, अपने क्या मतलब उसे, बस काम कर दिया, बस भगवान का काम है, भगवान का काम है, अपना वो काम ही नहीं है। खबर ने भी प्रवृत्त हो भी नहीं वो केंद्रित करो, अभी समानता प्रवृत्ता ठीक तरह से तत्परता ही करता है, हमारे करता को सही नहीं। ये विद्या है, विद्या देव केंद्रित करो में थी युग दो बन सत्य में था तत्व तो बचाएगा, करता हो ही नहीं, केवल प्रकाश करता हूँ, करता ही है। सूर्य त्रिलोक को प्रकाश करता है पर किसी के साथ लिप्त तो है ही नहीं, प्रकाश करता नहीं, प्रकाश होता है, ऐसे ज्ञान हो गया एकदम निर्भय। मन सब अच्छा कर्म ना करता, भगवान सब भगवान है, भगवान तो दृष्टि अपने दो पदार्थों दृष्टि नहीं है, नहीं वो किंचित करो में तो युग देव तत्व, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, पर शन रत्न निमिषण भी ऐसे विद्या है, विद्या विद्या है। नहीं लेप, लेप लेप न है, वो चिपक जाता, लेप हो जाता, चिपकता ही नहीं, डर भी पाकर सुनता, डर भी डोई डोई लकड़ी का समझा, लकड़ी का समझा, दरवी है, दरवी दरवी सब साग है मेरे, पूछे खट्टा है मीठा है कैसा है नमक कम है, मतलब दरवी पागल समझा, ठीक है धमक पड़ेगा, ठीक है डोई ने पूछे सब में फिर आओ सब गाँव गए, ब्रत ले ही नहीं कहीं गोली में ले नहीं, ये एक विद्या है, इसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। नमन कर्माणि निम्बन्ति, बड़ी विलक्षण बात पता है भगवद्गीता, यहाँ प्रकाशित कृष्ण लोग संपूर्ण रूप है ऐसे क्षेत्र कृष्ण क्षेत्र को प्रकट करता प्रकाश करता है करता नहीं प्रकाश होता है सूर्य प्रकाश थोड़े करते मैं प्रकाश कर दूं इसका प्रकाश हो जाता है नीले बने वेद बढ़ो गीता जी बने ब्राह्मण वेद और बने हजारों मन अन्न हो जाए गंगा जी क्या मतलब ऐसे हरे काम करे हरे काम कम नहीं अभी प्रवृत्त हो भी नहीं वो किंचित क्रोध से अच्छी तरह से स्लिप्त हो गए काम कर रहे तुम्हें क्या मतलब है तुम ना करो जो हमारा काम करो बस हम घर से काम कर दो जहां कहीं तुम लुप्त हुए उसे मैं लगा नहीं हूं जैसे थान लाओ पेशाब नाली है इसे पिसा दो खराब हो जाएगा तुम्हारा पेशाब नहीं मिला तुम क्या करो अच्छा खराब हो गया तुम बिछा दो बिछा दिया बस कुछ नहीं बोले तो पैसा मिलेगा वैसा होगी नाले में बिछा क्या फायदा है क्या फायदा यही फायदा आज आज कुछ नहीं मिलेगा फले शक्तो निमित देते अपना काम ठीक है सब काम हुआ सब करता हुआ सब काम करता रहे हर चीज़ से समझ कर रहे समझा कर रहे सर्दी सामने है एक आदमी मारे हुए हाँ शरीर पकड़ लिया तू मार तू काटते मैंने पर पकड़ लो मैंने काट दिया मानो सब ने पकड़े ये बात है न मांग कर मान बनते न वे कर्म फले यदि मांग यो भी जाती कर्म वृद्धा बन देते वो कर्म बनता ही नहीं कड़ी बढ़िया बात है ये विद्या है विद्या कमल आगे बढ़ते हो शाम पर काम है पहले करी माने उन्हें कर माने अहंकार भी ऊंट आत्मा करता हूं अहंकार से मोह धंधा कर मैं करता हूं मैं करता है तो फल बहुत ले रहे बाबा क्या मतलब हम कह जो काम करो बस क्या लाभ हुआ क्या हानि हुई कोई मतलब नहीं। अपने तो इंद्रियाल इंद्रियाल कृष्ण वर्तन थे, इंद्रियों का अर्थ हम इंद्रिय वर्त रहे, कान सुन रहे हैं, आंख देख रही है, लिप्त है ही नहीं। अनादित्व निर्गुण परमात्मा एम अभ्य शरीर स्वरूप कौन थे, न करो कि न लिप्य थे। जहाँ प्रकाश क्षेत्र क्षेत्र प्रकाश सर्वगत सौक्ष आकाश हम नोपलिप्य थे। आकाश सब में रहता है, मैं कहीं से लिप्त नहीं होता। दीव जगह दो सब भरिए तो दीव जगह है, सब दीव जगह है। दिए से मतलब क्या है, कोई देखे तो अच्छी बात, न देखे तो अच्छी बात, कोई बुझा तो अच्छी बात, देखे तो अच्छी बात। यह विद्या है, बहु विद्या है, फंस गया। था यथा सर्वगतम सौक्ष्म आकाश नोपलिप्य थे, सौक्ष्म आकाश लिप्त होता ही नहीं। क्षेत्र क्षेत्र एवं ज्ञान मंत्र ज्ञान ज्ञान रूपी नेत्र है, ज्ञान देते परम वे परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, बाग में फंस गए थे। ठेठ फंस ही होने से फंस गया, प्रकाश प्रकाश एक कृष्ण लोम अनुभूमि क्षेत्र क्षेत्री मात्र क्षेत्रों को प्रकाश कुछ मतलब नहीं। हरेक क्रिया में निर्भर है, निर्लिप रहना फल में। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।